Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 4 Aralık Çarşamba. Yıl 2019, ay 12, gün 338, Kasım 27. 1441, Hicri Rebiülahir 7, 1435, Rumi Kasım 21. Soğuk, yağmur. Günün tarihi, 132 yıl önce bugün 4 Aralık 1877'de Siyasal Bilgiler Fakültesi, Mülkiye kuruldu. Günün sözü, hayat yaşandığı kadar vardır. Gerisi hafızalardaki hatıra ya da hayallerdeki ümittir. Hüsranı ise bir tek yerde kabul ediyorum. Yaşamak mümkünken yaşamamış olmakta. Çetin Altan. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyorlar. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Paul McCartney'den Little Willow adlı parçayla yaptık. Sen küçük Söğüt, salkım Söğüt, eğil şöyle, rüzgar seni uçuracak. Soğuk da bugün sert ve soğuk bir gece olacak. Hayatta öyledir zaten. Kimse seni uyarmaz. Sıkı dur salkım Söğüt diyor. Hiç kimse senin sevgini sarsamayacak, aşkını elinden alamayacak, kalbini kıramayacak. Yalnız işte öyle görünüyor ki, hey uyu uyu küçük salkım Söğüt, barış gelecek ve zaman senin yaralarını iyileştirecek. Ta cennete yukarıda göklere kadar büyü, şimdi ve sonsuza kadar her zaman erken gel. Biraz erken gel, hiç kimse senin aşkını, sevgini silemeyecek diye giden bir şarkı. Bitkilere, ağaçlara dair bir şarkı çaldık. Onu da Eduardo Galeano'dan bakalım şimdi neden. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Yeşil bellek. Ağaçlar da tıpkı bizim gibi hatırlıyor. Ama onlar bizden farklı olarak unutmuyor. Gövdelerinde halkalar oluşturuyor ve hatıralarını halka halka muhafaza ediyorlar. Halkalar her ağacın hikayesini anlatıp yaşını söylüyor ki bu yaş bazen 2000 yıla kadar ulaşıyor. Ağacın hangi iklimleri gördüğünü, hangi sellere ve kuraklıklara maruz kaldığını anlatıyor. Ağacın tanık olduğu yangınların, hastalıkların ve depremlerin izlerini barındırıyorlar. Bugünkü gibi bir günde bu konunun uzmanı José Armando Bonincenya, Arjantin'in bir okulundaki öğrencilerden mümkün olan en güzel açıklamayı aldı. Ağaçlar okula gidip yazmayı öğreniyorlar. Nereye yazıyorlar? Göbeklerine. Peki nasıl yazıyorlar? Halkalarla. Ve bunlar okunabiliyor. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de bakalım. 1791'de bugün The Observer, dünyanın ilk pazar günü gazetesi, onun ilk sayısı yayınlanmış. Guardian'ın bir eki bugün. Observer adını taşıyor pazar günleri. The Guardian gazetesi Observer olarak çıkıyor. Hala öyle. 1881'de bugünse Los Angeles Times'ın ilk sayısı yayınlanmış. Observer çok daha eski ondan. Ve 1945'te bugün de Tan olayı diye adlandırılan, Tan baskını diye adlandırılan korkunç bir karanlık dönem. İstanbul'da faşist güruhlar, sağcı, aşırı sağcı, milliyetçi güruhlar Tan gazetesini yakıp yıkıyorlar. Ayrıca Görüşler Dergisi, Yeni Dünya ve La Türkiye Kemalist gazeteleri de tahrip ediliyor. Tan gazetesi gibi değil ama. Ve yağmalanıyor. Ayrıca ABC ve Berrak Kitap Evleri, basın özgürlük ve demokrasi için kara bir gün. Olaydan sonra Tan gazetesi yayın hayatına son veriyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk profesyonel kadın gazetecisi Sabiha Sertel de orada. Gazeteciliği meslek olarak benimsemiş ilk kadın yazar, eşi Zekeriya Sertel'le birlikte o gazeteyi Tan'ı da çıkarıyorlar. ve yeni cumhuriyetin demokratik reformlarının gerçekleşmesi, basın özgürlüğü, kadın hakları ve sınıf bilincinin oluşması ve toplumun her kesiminin bilinçlenmesi için çetin bir mücadele yürütüyor. Sabiha Sertel'in yeni bu konuda Roman Gibi adlı kitabı da ölümünden hemen önce bitirdiği Roman Gibi kitabı da yayınlandı. 4 Aralık 1945'te bir grup genç tarafından basılıp yağmalanana kadar da muazzam gelişen bir entelektüel basın özgürlüğü hayatı vardı. Korkunç fotoğrafları var, tırmanan şeyler, insanlar çatı katlarına kadar, bütün matbaayı da tahrip ediyorlar, yerlerde çöpe dönüşüyor bütün hayat. Ve bu Sabiha Sertel'in bu kitabını da, Roman Gibi kitabını da, İngilizce'de de ilk defa basıldı da, Struggle for Modern Turkey diye, ve otobiyografisi Like a Novel. Şimdi kitapla ilgili de konuşmak üzere bugün Nur Deriş'le, o kitabı yazıma hazırlayan insanlardan, yayını hazırlayan insanlardan, onun da yeğeni Nur Deriş'le, kendi programcımız, dostumuz Nur Deriş'le de bir sohbet gerçekleştireceğiz. Bugünün ne anlama geldiği konusunda 9.30'da yapacağız. Evet, şimdi günün haberlerine bakalım. Bir kere çok, öncelikle medyada fazla yer bulmayan, yalnız Türkiye'de değil, dünyada da medyada yer bulmayan günün ve gezegenin en önemli olayıyla başlayalım. Bir kere Filipinler'de Kamuri tayfunu muazzam bir şekilde vurdu. Yarım milyon insanın tahliye edildiği haberleri var. Daha da kötüsü bekleniyor. Tam da COP25 diye adlandırılan zirvenin 3. gününe girerken bugün Madrid'de yapılıyor. Manila Havalimanı 12 saat kapanmış. Yüzlerce uçuşa son verilmiş. Yani geçici olarak tabii. Ve giderek bilim insanları da zaten COP25'te de tartışılacağı gibi bu tayfunların, ölümcül fırtınaların, kasırgaların çok şiddetinin ve sayısının da iklim değişikliğine bağlı olarak arttığını söylüyorlar. Yenilerinin de olmasından korkuluyormuş zaten. Ve bu arada işte mesela Birleşmiş Milletler zirvesinde de Blanca Lagunas, bugün diye bir genç aktivist kız şey diyor, bugün Madrid'deyiz çünkü COP25 başladı. Hem liderler hem de çok uluslu şirketler geleceğimize karar verecekler. Siyasi ve mali şirketler. Biz de 20'den fazla ülkeden gelen Extinction Rebellion, yok oluş isyanı hareketinden gerçek sonuçlar istiyoruz ve ultimatom veriyoruz diyorlar. Hı hı. Onlara gerçekleri söylemesi ve gerçek çözümler bulması için ultimatom veriyorlar diyorlar. Bu da önemli. Çok önemli hem de. Arkasından dün de verdiğimiz bir haberde zaten Pakistan'ın en büyük ikinci şehri, 10 milyon sakini olan bir şehirde en yüksek seviyede alarm verildiğini, çünkü büyük bir hava kirlenmesi sarmış olduğunu, insanların can derdinde olduğunu söylediği bir durumdan bahsediyoruz. Ve aynı zamanda da Dünya Meteoroloji Örgütü'nden yeni bir rapor geldi. Yüzyılın sonuna kadar 5 derecelik bir yükselmeye ulaşabileceğimiz, daha önce konuşuyorduk Can, hatırlıyor musun? Yani iyimser hesap 3,2 iyimser senaryo, olası senaryolardan bahsederken aynı zamanda bunun kötümseri var mı diye koymuştuk, konuşmuştuk. 5 derece Celsius olabilir demişler. Hatırlatalım, Paris İklim Anlaşması'nda tutulması gereken hedeflerin arasında 2 derecenin altı olduğu söyleniyordu. Tercihen 1,5'un altı. Tercihen 1,5'un altı. Evet, ve son 5 yılın muazzam bir, önemli bir açıklama var. Son 5 yıllık ve 10 yıllık dönemlerin, yani 2019'dayız, 2000 2010'dan beri başlarsak, 2010'dan ve 2015'ten bu yana 2-5 yıllık dilimi alırsak dünyanın gelmiş geçmiş en sıcak dilimleri olacağı açıklanmış. Evet. 2019'un da şey olduğu ortaya çıkıyor. İkinci ya da üçüncü. Üçüncü ya da ikinci en sıcak yıl olacağı ve istisnai ölçüde sıcak bir 10 yılı ve 5 yılı geçirmiş olduğumuzu da Dünya Meteoroloji Örgütü gibi dünyanın en büyük kuruluşu açıkladı. Ve bir başka açıklama da Madrid'den geliyor. Sera gazları, bu küresel ısınmaya yol açan sera gazları, iklim değişikliğine, iklim yıkımına yol açan sera gazları sürekli emisyonlar arttığı için Paris Anlaşması'nda öngörülen şeyin tutturulmasının zor olduğu, hatta imkansız olduğu ortaya çıkıyor. Bu günün en önemli endişe verici haberleri. Aynı derecede önemli haberse bir deklarasyon yayınlandı. Biraz önce söylediğimiz deklarasyondan bahsetmiştik zaten, Şili bir kızın açıklamasından. Şili'de bir iklim krizi konusunda yapılan, Eylül'de yapılan toplantının açıklaması, adil bir enerji geçişi ve madencilik çıkarımı hafriyatının da tamamen dünyayı öldürmekte olduğu, Şilileri başta olmak üzere bütün güney, global güney denen, küresel güney denen ülkeleri, yani yoksul durumda olan, gelişmemiş ya da az gelişmiş ya da gelişme yolunda dediğimiz ülkeleri de kasıp kavurduğu bir toplantının sonuçları, bölgesel toplantı, deklarasyon ve şunu söylüyorlar: biz bu iklim krizi, ekolojik kriz, kapitalist dünyanın gelişme modelinin tamamen aleyhindedir, aksinedir diyorlar. Kınıyorlar bütün maden şirketlerini ve antikapitalist mücadelemiz sömürge karşıtı, patriarki karşıtı, yani ataerkillik, erkek egemen karşıtlığı ve de ırk ayrımcılığına karşı bir mücadele. Hepsi bir bütündür ve gerçek bilgi sahibi olan, kadim bilgi sahibi olan yerlilerden başlar ve biz onları, yani tarihi olarak edindikleri bilgilerin izindeyiz diyorlar ve sonuna kadar mücadele edeceğiz madencilikle. Şili başta olması çok önemli çünkü Şili dünyanın, yani Latin Amerika'nın kesin de dünyanın da belki en çok maden yataklarına, bakır başta olmak üzere, sahip ülkesi ve en çok sömürülen ülkelerinden bir tanesi. Ama yalnız Şili değil, Ekvador'da var, Kolombiya'da var, Bolivya'da var, El Salvador'da var, Brezilya'da var, Peru'da var, Arjantin'de var. Aralarında birçok, yani 20'den fazla örgüt COP25'e bir deklarasyonla ultimatom dayıyorlar. Çok önemli bir gelişme bu. Greta Thunberg de Lisbon'a vardı 3 haftalık bir zorlu yolculuktan sonra, Atlas Okyanusu'nda, ve bir basın toplantısı hemen yaptılar ve açıklamasında Avrupa'ya geri döndükten sonra iklim konuşmalarına da katılacak. Bu akşam da ayrıca da 40. Right Livelihood Awards, yani doğru yaşam ödüllerinden birini alacak. Kendisi orada olamıyor, İsveç'te olamıyor kendi memleketinde bunu almak için, ama onun yerine bir başka iklim aktivisti Erl Jarl, 18 yaşında bir okul grevcisi kız alacak. Greta ise iklim şeyine katılmak üzere Lisbon'dan yola çıktı bile Madrid'e doğru. Ve yaptığı konuşmada da biz bir küresel acil durumla karşı karşıyayız ve hiçbir zaman bırakmadan mücadeleyi yürüteceğiz diyor. Greta'nın kısa konuşmasına da biraz sonra yer vereceğiz. Benim neslim diyor El Yarl, onun yerine 18 yaşında okul grevcisi kız Greta Thunberg yerine alacak olan ödülü, kız da diyor ki benim jenerasyonum, benim neslim artık dur, yeter dedi ve bu durmayacak diyor. egzistansiyel varoluş bir krizindeyiz ve bunun sonunu biz getireceğiz diye konuşuyorlar. Çok ilginç ultimatomlar da veriliyor. Bütün dünyada, Türkiye'de de öyle yakından vereceğiz. Bir yandan da dünya termik santralleri terk etme şeyinde ise Çevre Mühendisleri Odası Genel Başkanı Doktor Baran Bozoğlu ve Makine Mühendisleri Odası Enerji Çalışma Grubu üyesi Orhan Aytaç da dünya termik santralleri terk etmek üzereyken biz filtreleri konuşuyoruz hala diyorlar. Greenpeace'te veto dönüm noktası olabilir, zehir saçan santraller derhal kapatılsın demiş. Böyle bir durum var. Bunlara iklim meselesi birinci ve uzak ara en önemli konu ama döneceğiz. Şeye de geçelim. NATO zirvesi öncesinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Türkiye'ye destek veren açıklamalar yapmış. Türkiye'yi seviyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da iyi anlaşıyorum demiş. Ama gidecek yer de var gibi bir açıklama da yapmış daha sonra da anladığım kadarıyla. Kolay değil bu siyasetçilerin şeyini çözmek. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nde Temsilciler Meclisi Trump'ın azli için güçlü kanıtlar olduğunu açıklamış durumda. Soruşturma kapsamında Trump'ın, Donald Trump'ın hem kişisel olarak hem de Amerikan hükümetinin içindeki ya da dışındaki diğer kişiler üzerinden tekrar seçilmek için yabancı bir hükümetin müdahalesini talep ettiğini bulmuş. Ayrıca başka yeni ve çarpıcı ayrıntılar var deniyor. İlk oturuma Trump davet edilmişti zaten. Azil soruşturması sürüyor. Ama Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçiler de tam bir birlik halinde arkasında, bölünme hat safhada. Londra'daki Suriye konulu dörtlü zirve de sona erdi. Suriye'deki tüm sivillere yönelik saldırıların durdurulmasında uzlaşıldı. NATO İttifakı'nın kuruluşunun 70. yıl dönümü dolayısıyla Londra'da liderler zirvesi öncesinde de Britanya, Fransa, Türkiye ve Almanya liderlerinin katıldığı bir Suriye gündemli dörtlü zirve yapıldı. Erdoğan, Macron, Merkel ve Johnson üst düzey bürokratların katılımıyla Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği Barış Pınarı harekatının ele alınması bekleniyordu. Erdoğan zirve gayet iyi geçti dedi. Ama Macron aynı fikirde değil herhalde. Hem Erdoğan'la hem de Trump'la NATO zirvesinde de çatışmaya girdiği belirtiliyor. Haberlerde Guardian'da Patrick Winter imzalı haberde hem NATO'yu eleştirdiği için Trump tarafından hem de Kürtler meselesinde Türkiye ile tartışmalı o durumlar olduğu ortaya çıkıyor. Macron Türkiye bazen IŞİD bağlantılı gruplarla çalışıyor demiş ayrıca. Biyanet'ten bir haber. Türkiye bizimle beraber çalışanlara karşı savaşıyor. Aynı zamanda bazen de IŞİD ile bağlantılı gruplarla beraber çalışıyor demiş. Türkiye'yi seviyorum, Erdoğan'la iyi anlaşıyorum diyen Trump da Macron'a eleştiride beyin ölümü açıklamasını çok çirkin ve saygısız bulmuş. Stoltenberg de, NATO Genel Sekreteri de, Türkiye NATO'nun önemli bir üyesi demiş. Erdoğan da NATO YPG'yi terör örgütü kabul etmezse Baltık planının karşısında oluruz diye karşı çıkmış. Stoltenberg de diyor ki Türkiye ile çatlağın Londra zirvesiyle çözüleceği sözü veremem demiş. Yani bir bizzat NATO Genel Sekreteri de bir çatlağın bulunduğunu ve bunun çözülmesinin de kolay olmadığını açıklamış. Bir kriz yaşanıyor mu? Evet, bir kriz ve çözülmüş gibi gözükmüyor. Yani Putin de, Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı, NATO'nun eskimiş düşünce biçiminin modern dünya koşullarına ayak uyduramadığını söylemiş. Yani kuruluş sebebi olan Sovyetler Birliği artık yok, biz varız diyor. Varşova Paktı da yok, ancak NATO varlığını sürdürmekle kalmayıp genişliyor da demiş. Bakalım ne olacak diye düşünebiliriz. Öte yandan Kasım ayı enflasyon rakamları açıklanmış Türkiye'de. Çift haneye ulaşarak yıllık %10,56 olarak gerçekleşmiş. TÜFE Tüketici fiyatları endeksi Kasım ayında %0.38 artmış. 12 aylık ortalamalara göre de %15.87, %16'ya yakın bir artış gerçekleşmiş olduğu da belirtiliyor. Yıllık en fazla artış alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşmiş %43.35 ile. Ayrıca da PISA 2018 sonuçlarına göre OECD tarafından uygulanan ve 79 ülkenin katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2018 sonuçları yayımlanmış. Rapora göre Türkiye okuma becerilerinde ve matematik fen okuryazarlığında geçmiş yıllara göre ilerleme kaydetti diyor, ama aksine de bir şey var. Değil mi? Bazı konularda da tamamen, yani en basit becerilerden de yoksun olduğunu belirten bir takım raporlardan bahsediliyor. Yani aynı raporda farklı okumalarda yapılabiliyor. Matematik, fen gibi şeylerden de bahsediliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Men Adası belgelerine yeniden değinmiş. Bu para trafiği nedir diye sordum. Erdoğan bu bir şirket satışıdır dedi diyor. Yani doğruladı. Ama hala iflas etmedi. İflas etmedi mi? Hala itiraf etmedi mi olacak yoksa bilmiyorum. T24'ün haberi. Yine soruyorum. Bu şirket hangi şirket? Senin ailenin 15 milyon dolarlık gelir elde etmesine hizmet sağlayan hangi şirket? Bu dümeni Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vergi ödememek için çevirdi. Herkes vergi ödüyor. Erdoğan ailesi Man Adası'nda bu kumpas dolayısıyla 5 kuruş vergi ödemiyor demiş. Yani bir süredir unuttuğumuz ama geçen salı Erdoğan'ın hatırlattığı bir olaya değinmek isterim. Demişti ki Man Adası konusunda Kılıçdaroğlu mahkemeye gitti ve tazminata mahkum oldu. Yine söylüyorum, kullandığım tüm belgeler %100 doğrudur. Zaten kimse de bunları yalanlamadı. Erdoğan'a teşekkür ediyorum tekrar bu konuyu meydana gündeme getirdiği için. Erdoğan'ın oğlunun aldığı para, kardeşinin aldığı para, bu paralar nereden gidip geliyor diye sordum. Dünürü Osman Ketenci, eski özel kalem müdürü. Hı hı. Bütün bu para trafiğini belgeleriyle açıkladık. Tamamını savcıya teslim ettik belgelerin. Sahtedir dediler. Savcı araştırdı, doğrudur dedi. Erdoğan doğruysa istifa ederim demişti. Etti mi? Hayır. Namuslu hakimleri görevden aldı, yerine militan hakimleri yerleştirdi. Sonra diyor ki haklı olsa tazminata mahkum olmaz. Ama ben haklıyım. Bu para trafiği nedir diye sordum. Erdoğan bu bir şirket satışıdır dedi. Yani doğruladı. Ama hala iflas etmedi. Yine soruyorum. Bu şirket hangi şirket? Senin ailenin 15 milyon dolarlık gelir elde etmesine hizmet sağlayan. Bu dümeni, işte söyledik bunu da, terör saldırısında yaşamını yitirenler için toplanan paralar nereye gitti diye de sormuş. Beşiktaş'taki bir korkunç saldırı vardı. İnönü Stadı'nın eski adıyla orada. Güvenlik güçlerine yapılan ama sivillerin de öldü. Evet. Orada ölenler için bağış kampanyası 52 milyon lira para toplandı. Soruyorum, bu para nereye gitti diyor. 15 Temmuz şehit ve gazileri için de para toplanmıştı. Bu paralar nereye gitti diyor. Tank palet fabrikasını da sormuştum. Bunu Katar'a ve Erdoğan'ın akrabalarına verdiler. Geçen gün bu Talip Öztürk kimdir diye sormuştum. Erdoğan ailesi Türk savunma sistemini ele geçirmek istiyor demiş. İhalesiz 25 yıllığına Ethem Sancak'ın BMC'sine veriyorlar. Ethem Sancak çantacıdır. Asıl Erdoğan ailesidir burada, 25 yıllığına bedava veriliyor. Talip Öztürk dedim, Erdoğan'ın sesi çıkmıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar ben bunları anlatmak zorundayım demiş. Böyle bir konuşma yapmış. Ayrıca bir de ilginç haber. İbraz galiba bu. Efendim? İbraz galiba. Dinleyicilerimiz hatırlatıyor. İtiraz değil de. Ha, ibraz. İbraz. İbraz, evet, çok doğru. İbraz etmedi. Evet. İbraz göstermek demek yani. Evet. Barizden geliyor. Meclise getirilen torba yasada da sığınmacılara sıkı yönetim geliyormuş. Buna ne diyorsun? Sıkı yönetim derken? Yani ikamet izni verilenlerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Candan Yıldız derlemiş T24'te. ikamet izni verilenlerin geldikleri ülkeler arasında Irak birinci, Suriye ikinci sıradaymış. Hı hı. Tablo böyleyken Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyeliler iç siyasetin malzemesi olmaya devam ediyor. 31 Mart seçimlerinde oy kaybında AKP'nin Suriyeliler politikasında etken olduğu çok konuşuldu. Şimdi torba yasa getiriliyormuş. Ve yani hepimiz göçmeniz ve ırkçılığa hayır adlı kampanya gönüllüleri ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde destek verdiği bu geri gönüllü tırnak içinde geri gönderme politikası sonrası Suriyelilerin başka ülkelere gidiş arayışlarının da hızlandığını söylüyor. Fakat savaştan veya zulümden kaçarak Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren ve irtica etmek isteyenlere bu yol kapatılacak diye çok son derece önemli evet. bir hem hukuki hem de siyasi bakımdan ve sosyal bakımdan, vicdani bakımdan da önemli. Yani Hepimiz Göçmeniz İnisiyatifi Koordinatörü Yıldız Önen de AKP'nin özellikle 31 Mart seçimlerinden önce Suriyelilere yönelik olumlu bir havada konuşuyordu ama 21 Haziran'da Haziran'a giden süreçte söylem değiştirdiğini, dolayısıyla tasarının böyle bir atmosferde meclise getirilmesinin tesadüf olmadığını söylüyor. Yani hukuki statüsünde netlik bulunmayan göçmenlere ev kiralayan veya başka hizmetler sunan kişiler göçmen kaçakçısı ilan edilecekmiş. Bunu daha sonraki programlarımızda bugün konuşmadık ama Cengiz Aktar'la bir konuşmakta da yarar olabilir. Çünkü evet, o kendisi göçmen ve mülteciler konusunda uzun süre Birleşmiş Milletler'de de görev yapmış ve bu konuda geniş bilgi sahibi, engin bilgi sahibi olanlardan biri. Yani göçmenler Amerika Birleşik Devletleri'nde, Yunanistan'da ve Avustralya'da ve her yerde kıskaca alınmak istenirken Türkiye'deki yeni yasal düzenlemeler de buna paralel bir seyir izliyormuş ve bu da çelişiyor diyorlar imzacısı olduğu uluslararası sözleşmelerle. Böyle de bir problem olduğu muhakkak yani. Bundan da bahsetmemiz gerekiyor. Bir de şeyden bahsedelim. Elimizde başka. Ha, bir de Cumhuriyet Halk Partisi heyeti Demirtaş'ı ziyaret etti. Eski HDP eş genel başkanı Edirne F-tipi cezaevinde Selahattin Demirtaş'ın sağlık probleminin ciddi olduğunu söylemiş genel başkan yardımcısı Ağbaba. Fakat Demirtaş ölüm çıksa bile ben sağlık nedeniyle bir tahliye talebinde bulunmayacağım demiş. Bu açıklamayı yapmış Ağbaba. Demirtaş'ın yaşananların cezaevi yönetiminin değil Adalet Bakanlığı'nın ihmali olduğunu düşündüğünü de söylemiş. Üç milletvekiliyle gerçekleştiren bir ziyarette şunları aktarmış Selahattin Demirtaş. Böyle bir rahatsızlığı 20 yıldan beri çektiğini söylüyormuş. Yani kalp rahatsızlığı ve nefes kesilmesinin 20 yıl içinde 20 kez yaklaşık olduğunu, ancak 3 yıldan beri cezaevinde 20'nin üzerinde yaşadığını, yani 20 yılda yaşamış olduğu şeyi 3 yılda daha fazla yaşadığını söylemiş. Dolayısıyla cezaevi koşullarının da etkisi olduğunu söylemek mümkün. Özellikle diyor Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu gördük. Geçtiğimiz salı günü sabaha doğru bir sağlık sorunu yaşıyor. Sabaha doğru nefesi kesilip bayılıyor. Birlikte kaldığı Abdullah Bey, yani Zeydan tarafından doktora haber verilmesi neticesinde ambulansa götürülüp sağlık kontrolü yapılıyor. Buradaysa cezaevi yönetimi hastaneye sevk edilmesini istiyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Sayın Demirtaş Edirne'deki cezaevi yönetimiyle ilgili bir şikayeti dile getirmiyor. Onların bir sorumluluğu olmadığını düşünüyor. Birkaç gün geçiyor. Bu sefer avukatı aracılığıyla kamuoyuna bilgilendirme yapıyor. Yani halkın bilsin böyle bir hastalığım var ama cezaevi koşulları bunu şey yapıyor diye, artırıyor diye. İki haberle bu yarım saati biraz açtık ama kapatalım. Hayata dönüş operasyonu diye bilinen dünyanın en ironik, trajiironik adını taşıyan olayda çok 15 yıl önce açılan bir davada, Ümraniye davasında yargılanan askerlere beraat edilmiş. Bir uzman çavuşla 4 mahkumun öldürüldüğü Ümraniye cezaevi davasında 19 yıl oldu değil mi? 2000'de olmuştu o. 4 mahkumun da öldürdüğü cezaevi davasında dün karar verilmiş. Yargılanan askerler kanıt bulunamadığından beraat etmiş. Kanıt bulunamamış. Evet. Mahkemeye, cezaevine yapılan bir yananlar da vardı. Yanarak hem uzun süre kolları sakat kalanlar da, veri saçılık gibi kolları kopanlar filan. Yani 5 ölümün faili meçhul kaldığı söyleniyor. Biyanet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nin değişmiş olan ve dosyayı bugün devralan heyeti müdahil avukatların tüm taleplerini reddetmiş, sonra da kararı açıklamış. 15 yıl önce açılan dava sürecinde hayatını kaybetmiş 5 sanık hakkındaki davanın düşürülmesine karar verilmiş. 5 kişiyi kimin öldürdüğü belli değil. Faili meçhul olmuş. Yani hayata dönüş operasyonunda hayatını kaybedenlere. Ve son olarak da Hürriyet'te 25 Ekim'de Türkiye Gazeteciler Sendikası üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan 45 gazeteci tazminatları ödenmediği gerekçesiyle hakları için gazete önünde eylem yapmışlar. Ve yani 40'ımız çıktı, 40 gündür ödenmedi tazminatlarımız, hakkımızı ver Hürriyet yazıyorlar. Kaç yıldır kurumda çalıştıklarını belirten dövizler açmışlar ve sendika haktır, işten atmak suçtur diyorlar. Eve gönderilen tebligat yoluyla işten çıkarılmışlar. Aralarında Açık Radyo programcılarından Serkan Hoca'nın da bulunduğu gazeteciler var. Fotoğraflarını da görebiliyoruz. Bu da Biyanet'ten bir haber. Peki ara. Açık Gazete. Fell in love years ago with an innocent girl from the Spanish and Indian home of the heroes and once at night, Cotillion Square, they fight, and she was right in the rain of the boats that eventually brought her down. But she's still dancing in the night, unafraid of what it do. Town for the heroes and Just The Beach Boys'dan dinlediğimiz bir parçayla devam ettiği programımız Heroes and Villains, Kahramanlar ve Alçaklar adını taşıyor. Brian Wilson ve Van Dyke Parks bestesi. Beach Boys'un en iyi bilinen şarkılarından bir tanesi. Biz bunu Dennis Carl Wilson'ın, Carl Wilson davulcu, başından sonuna kadar grubun kurucu elemanlarından, akraba aynı zamanda Wilson ailesinden, onun 75. yaş gününü kutlamak için çaldık. Kendisi 4 Aralık 1944'te doğmuş ve oldukça genç bir yaşında, 1983'te 39 yaşında hayata veda etmişti. Davulcu ve kurucu elemanı. Bu Kahramanlar ve Alçaklar'da da şöyle diyor: bu şehirde öylesine uzun zamandır kaldım ki şehirde bayağı bütün pusulamı da kaybettim, bilinmez bir şekilde yaşadım. Yıllar önce bir genç masum bir kıza aşık oldum. İspanya ve Kızılderili yerli köklerinden geliyordu evlerinden. Kahramanlar ve Alçaklar'ın şeyinde bir gece, şehrinde bir gece katil yanında çatışma oldu ve tam yağmura uğradı. Mermi yağmuruna, kurşun yağmuruna ve sonunda düştü gitti ama hala gecede dans ediyor ve Kahramanlar ve Alçaklar'la dolu bir kasabada bir herifin kendisine neler yapacağından habersiz diyor. Böyle ilginç bir şarkı Brian Wilson'ın, rock and roll dünyasının en önemli bestecilerinden biri olarak söyleyebiliriz. Yarattığı ilginç şarkılardan birini dinledik. Şimdi Kahramanlar ve Alçaklar çağında bir başka çok önemli dönüm noktasında olduğumuzu söyleyelim. Ve bir yandan 40. Right Lively Who'da var, güzel, iyi yaşam, doğru yaşama ödülü, alternatif Nobel'i alırken bir yandan da mücadelesini Paris'te Paris İklim Anlaşması'nın şartlarına da uygun şekilde Madrid'de COP25'te mücadele etmek üzere gelen Greta Thunberg'e kulak vereceğiz şimdi. Democracy Now'da onu tespit etmişti dün ve yayına da geçti zaten Democracy Now! Radyosu ve televizyonu olarak. Ve yaptığı basın toplantısından bazı sesler var. Çok ilginç aslında. Aniden Şili'den Madrid'e alınmak zorunda kalmıştı. Çünkü Piñera, o Güney Amerika'nın ve Şili'nin en zengin neoliberal liderine karşı gösterilen büyük gösteriler karşısında tek başına aldığı bir kararla ben yapmıyorum burada, evet, demişti. O da ters yönde bir katamaranla dönüp, Vagabond adlı bir katamaranla 3 haftalık bir ziyaretten sonra geldi. Şimdi onun şeyine kulak verelim, konuşmasına. Açık Gazete. I hope that we all, in whatever way we can, whether it's sailing across an Atlantic, looking after your child, traveling around America, researching, however you want to do it, I hope that by working together, we can do it in a much easier and better way. Çok zorlu bir yolculuktan geldik ama bunu yapacağız birlikte çalışarak diyor. Şimdi de Greta Thunberg'i çağırıyorlar. Bir ilk iklim aktivisti söyledi bunu. Well, first of all, thank you all, everyone, so much for coming here and for welcoming us. Öncelikle herkese buraya geldiği ve bizi kabul ettiği için, yani bize hoş geldin dediği için çok, böylesine kutlanmak, alınmak çok hoş bir duygu veriyor insana. Elena'ya, Riley'e, Lenny'ye ve Nikki'ye bebeğin de adını sayıyor. Bunu mümkün kıldıkları için çok teşekkür ederim. Size çok borcum var. Bir de teşekkür borcum var diyor tekneyi. 15 metrelik teknedekilere ve herkese, bu deneyimi mümkün kılan, bu seyahati mümkün kılan herkese de müteşekkirim. I'm so grateful for having for having done this trip and for having this experience. Çok mutluyum ve müteşekkirim bu geziyi yaptığım için, bu deneyimi yaşadığım için ve bu güzel Lisbon'da da bulunmaktan onur duyuyorum. Thank you so much. Bizi burada ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Böyle bir geziden sonra 3 hafta izole olduk, tamamen sınırlı bir alan mekan içinde. Çok az yapacak şey varken bu bakıma, bir bakıma da ama çok rahat ediyorsunuz. Her şeyden ve herkesten temel olarak kopmuş yaşıyorsunuz. Toprağa gelmek ama insanı böyle alt üst ediyor diyor. Hepimiz biraz artık duygularımızın etkisi altındayız. Bize katlanacaksınız artık birazcık. Müthiş bir duygu fakat beyinlerimiz hala tam uyum sağlayamadı diyor. Bunca zaman denizde kaldıktan sonra diyor. Avrupa'da eve dönmüş olmak çok tuhaf, ilginç bir duygu. Bayağı bir maceradaydım. Hepimiz büyük bir macera içindeyiz ve çok iyi hissediyoruz kendimizi dönmekten şimdi. Diğer iklim aktivistleriyle beraber elbette ki durmayacağız. Elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Her yerde dolaşmaya, iktidar sahiplerine baskı yapmaya ve bunu en önemli mesele haline getirmek için, garanti etmek için çalışacağız. Ve sonunda da Madrid'deki COP25'e gideceğiz. Ve orada o duvarların arasında halkın sesleri, halkların sesleri duyulması ve gelecek nesillerin, kuşakların sesleri duyulsun ve her yerde, özellikle de küresel güneyden insanların seslerinin duyulması için büyük bir mücadele vermeye orada da devam edeceğiz, Madrid'de de diyor. Çok fazla söylenecek şeyim yok diyor ama bir küresel acil durum, aciliyet durumu içindeyiz ve meseleyi bir holistik bütünsellik içinde görmek zorundayız ve elimizden gelen her şeyi yapmak, birlikte çalışmak zorundayız ki insanlık için güvenli bir gelecek yaratmak için uğraşmalıyız ve sadece kendimiz için değil, çocuklarımız ve torunlarımız için ve yeryüzündeki her canlı için tek tek çalışmak zorundayız. Elinden geleni herkes yapmalıdır. Tarihin doğru yanında olması için herkes elinden geleni yapmalı. Çünkü her şeyi değiştirmek için herkese ihtiyacımız var ve hepinizin aktif olacağını ve geleceğiniz için mücadele edeceğiniz için çalışacağınızdan eminim diyor. Ve bir kere daha Riley, Lenny, Elaina ve Nikki'ye bunu gerçekleştirdikleri için çok teşekkür ederim. Müthiş oldu bu seyahat yelkenliyle. Ve sıfır karbon salan bir yelkenli. Hepimiz birazcık rahatlama zamanına ihtiyacımız var. Her şeyi bir duralım, düşünelim. Şimdi çok iyi hissediyorum ve artık devam edecek. Bu karşılamayla enerji de geldi diyor. Açık Gazete. Evet, Greta Thunberg ya da Thunberg'di. Bu 16 yaşındaki İsveçli küçük iklim aktivisti bütün dünyayı ayağa kaldırmaya başardı. Bir yıl önce, bir yıl iki ay kadar önce İsveç parlamentosunun önünde her cuma Yani önce her gün, sonra da her cuma sürdürdüğü okul kırma grevleriyle bütün dünyada sonunda 7,5 milyondan fazla insanın toptan ayağa kalkmasına yol açan öncü kız ve şimdi mücadeleye devam ediyor. Bu olağanüstü zorlu seyahatin sonunda dünyanın bir ucundan öbür ucuna, bu sefer de ters yönden geçmek zorunda kaldı. Şimdi de bir yandan kendisi adına ödül alınırken Stockholm'de Right Livelihood Award, doğru yaşama ödülünü, alternatif Nobel ödülünü onun yerine 18 yaşında bir kız çocuğu alırken, kendisi de yoluna trenle, sanıyorum trenle, yani emin değilim ama bu 15 metrelik katamaran Lavagabond'un hem hidroelektrikle çalışan, yani suyu elektriğe dönüşen, enerjiye dönüştüren türbinleri vardı, hem de aynı zamanda güneş panelleriyle, dolayısıyla karbon ayak izi hemen hemen sıfıra yakın bir şeyle gelmişti. Biraz yorgun görünüyordu ama bundan daha normal ne olabilir? Bu tarihte buraları, Atlantik'i geçmek, Atlas Okyanusu'nu da bayağı zorlu bir şey çünkü. Evet. Dalgalı yüksek şey, büyük bir şey görevi göze aldı. Ve onun yerine şeyi alan El Yarl da, alacak olan bu akşam 18 yaşındaki grevci El Yarl da, o da İsveç'in Fridays for Future için çalışan, Gelecek İçin Cumalar örgütünden, kuruluşundan, o da diyor, yani benim neslim artık yeter dedi diyor. Tıpkı Antonio Guterres'in de Birleşmiş Milletler, yani dünyanın en önemli siyasi örgütü, tek siyasi örgütü diyebiliriz, bütün ülkeleri temsil eden, onun başındaki Antonio Guterres de artık adlı adınca söylemeye başladı. Yani ortalıkta olan bu fosil yakıt demeye ilk defa başladılar. Gelirden karbona vergileri aktarmak, insanlar yerine kirlenmeden vergi almak ve kesinlikle durmamız, kazmayı bitirmemiz ve petrol ve diğer şeyleri aramanın önünü almamız ve yenilenebilir enerji ve doğa bazlı, doğa temelli çözümlere gitmemiz şart. Fosil yakıtlara son dedi bizzat o. Tıpkı Greta'nın söylediği gibi tam bir egzistansiyel, varoluşsal bir kriz var. Ve Greta Amerika'dayken Democracy Now!'a da söylemişti. Genç insanlara mesajınız nedir sorusuna da öfkelenmeye ve anlamaya, burada neyin konusu olduğunu anlamaya ihtiyacımız var. Ondan sonra da bu öfkeyi eyleme dönüştürmek ve birlikte hareket etmek ve asla vazgeçmemek demişti. Denizler yükseliyor, biz de yükseliyoruz, ayağa kalkıyoruz demelerinin de sebebi bu. Ve El Yarl da diyor ki bizim nesil artık kesinlikle bu işe dur demeye hazır ve bu durdurana kadar da vazgeçmeyeceğiz diyorlardı. Evet, günün en önemli konusu bu. Geri kalan konuşmaları da bu konuyla ilgili, bütün deklarasyonları filan da bugün Açık Yeşil programında devam ettirmek üzere. Şimdi bir ara verelim. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Günaydın Cengiz. Efendim, cümleten günaydın, hayırlı sabahlar. Günaydın efendim, hayırlı sabahlar. Evet. Hemen NATO'dan başlayalım. Çok yoğun bir gündem var aslında. Toplantı bugün başlıyor ama bir dolu oldu toplantı öncesinde. Onlardan bahsedelim diyorum. Önemli çünkü. Evet, bir de yani bu sabah bahsettik ama daha uzun ileride mutlaka bahsetmemiz gereken çok önemli bir konu var. Göçmenlere farklı zorla yer değiştirme gibi kurallar getirilmesi, torba yasada sığınmacılara sıkı yönetim getirileceğine dair bir şey var. Onu daha sonra ileride mutlaka ele almalıyız. Allah akıl fikir versin yani, olacak şey değil. Evet. Böyle bir şey yani pratikte mümkün değil yani. Şimdiden bunu söyleyelim de yani tam bir rezillik. Mesela Yunanistan, yeri gelmişken söyleyeyim, adalardaki mültecileri kamplara kitlemeye niyetli yeni hükümet, kıyamet kopuyor. Yani hem adalarda olmaz diyor ada yönetimleri, ada Midilli'nin, Sakız'ın, Sisam'ın falan. Yani patlamaya hazır bombalarla sorunu çözmeye çalışıyorsunuz diyor. Evet, aynen. Yerel yönetimler olacak iş değil yani. Amerika'da da öyle korkunç şeyler oluyor. Tabii. Yunanistan'da ve Avustralya'da da oluyor. Yani toplama kamplarında toplamaya çalışıyorlar. Ya bu asla çare değil yani. Bu hakikaten zararın neresinden dönülürse kârdır. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Türkiye'de de aynı şeye niyetlendilerse yani. Tam bir hiçbir işe yaramaz. Şimdi gelelim bu NATO meselesine. Evet. Pek çok şey oldu. Daha toplantı olmadan toplantı oldu bir bakıma yani. Şimdi 4 tane Türkiye'yi ilgilendiren ve dolayısıyla NATO'yu da birebir ilgilendiren mesele var. Bu S-400'ler meselesi var bir kere. Bu tamamen ucu açık. Ne olacağı belli değil. Fehim Taştekin'in Almonitor'da çok kapsamlı bir yazısı var. Tavsiye ederim. İlgilenenler olursa bütün öncünü cüncünü bütün ayrıntılarıyla yazmış, ne olur ne olmaz, ne konuşuluyor falan, ama pek yani bu burada bir çare çözüm bulunacak gibi değil, zira Amerikan Dış Savunma Bakanı Esper hareket etmeden önce, o da Londra'da tabii, Washington'dan yaptığı açıklamada S-400'ler konusunda asla geri adım atmayacağız, Türkiye aklını başına alsın gibi bir laf etti. Yani bunu bir kenara not etmek lazım. Macron dün akşam o da aynı şeyi söyledi. O 200 kelimeyle konuşan Trump'ın yanında, yeri gelmişken söyleyeyim, biz bunu daha önce söylemiştik galiba radyoda. Nutuk çekiyor değil mi? Hayır, Macron'la Trump'ı yan yana gören pek çok izleyici ya Macron'un İngilizcesi Trump'ınkinden daha iyi. Yani, öyle doğru ayrıca. Şimdi bu S-400 meselesi var. Diğeri bu Baltıklar ve Polonya meselesi. Orada çok ciddi bir kriz var. Bu yeni patlak verdi biliyorsunuz. Evet. Şimdi NATO'nun güvenlik konseptinde bir Baltıkları ve Polonya'yı korumaya yönelik bir iç şey karar çıkması gerekiyordu bu toplantıdan. Türkiye bunu veto edeceğini söylemiş. Şimdi bir arayol arıyorlar ama yani tamamen Rusya'nın işine gelen mükemmel bir çıkış, hakikaten hangi aklı evvel bulduysa kutlamak gerekiyor. İkinci konu bu. Hiçbir çözüm yok şimdiye kadar. Üçüncüsü Kuzeydoğu Suriye veya Rojava meselesi. Bu da bir şekilde gündemde duruyor. Zira şimdi geleceğim oraya. Bu Trump-Macron basına açık diyalog mu diyelim artık, neyse daha ziyade monolog oldu. Bir de fırçaladı Macron biliyorsun Trump'ı. Orada bu Rojava meselesiyle ilgili çok ağır bir laf etti Macron. Bu şimdi Türkiye'de sabahtan beri tarıyorum, bir tek Diken haber portalında var. Ve oradan okuyorum. Bu önemli bir gelişme zira. Başka hiçbir yerde yok. Dedi ki bugün ortak düşmanımız terör örgütleri. Üzgünüm ama masada ortak bir terör örgütü tanımı yok. Türkiye'ye baktığımda IŞİD'e karşı bizimle omuz omuza çarpışanlarla savaştıklarını görüyorum. Türkiye'nin ise bazen IŞİD'in vekili örgütlerle çalıştığını görüyorum. Macron dedi bunu. Evet, bunu biz de tespit ettik Diken'den, evet. Evet, bir tek Diken ve ondan sonra aynı şekilde tüm liderlere saygım var. Bana yönelik sözlere yanıt vermeyeceğim, Macron diyor. Ama soracağım sorular var. Nasıl oluyor da NATO'nun üyesisiniz ve Rusya'dan S-400 alıyorsunuz? Gene S-400. YPG'nin terör örgütü olarak kabul edilmediği takdirde buradan çıkan kararları bloke edeceğini söylediler. Avrupa'nın sistemlerini alabilirlerdi. Ancak Avrupa ile uyumlu olmamayı Türkiye seçti. Bunu da bilmeniz gerekiyor diyor. Pardon, bir ufak şey yapayım, ekleme. Biyanet'te de Türkiye bazen IŞİD bağlantılı gruplarla çalışıyor diye, bir de Deutsche Welle Türkçe'de de gördüm ben. Yani Türkiye tabii, IŞİD bağlantılı ama gruplarla birlikte çalışıyor diye. Evet. O yabancı ama, dolayısıyla sadece Biyanet'te ve Diken'de var. Mesela T24'te yok, Duvar'da yok falan, hiçbirinde yok. Yani muhalif basından bahsediyoruz. Şimdi bu önemli. Yani bu daha önce bunu pek çok kez işledik, yani bu Türkiye IŞİD bağlantısını hatırlarsınız. Ve artık bu yani sadece sosyal medyada falan değil, açık açık yani bir dünyanın gözünün önünde ve yani hatırı sayılır bir ülkenin lideri başındaki adam tarafından dile getiriliyor. Bu es geçirecek bir şey değil maalesef. Şimdi bu sorunlara ilaveten bir de bir Libya sorunu çıktı biliyorsunuz. Evet. O da şimdi ondan bahsedelim biraz. Bu yani S-400'ler, Baltıklar, Polonya, Rojava, IŞİD ve şimdi Libya. Şimdi bu hatırladım daha sonra, galiba biz bu Mavi Vatan meselesini konuştuyduk bir sefer Ömer. Can hatırlar tabii, o hafızası daha kuvvetli olduğu için. Teşekkür ederim efendim. Değil mi? Yani konuşmuştuk değil mi Can bu Mavi Vatan meselesini? Evet efendim. Tamam, şimdi bunun bir uygulaması aslında bu Libya ile deniz sınırı meselesi. Yani bu ilk defa açıkça bu Mavi Vatan, yani bu emekli Tümamiral Cem Gürdeniz'in 2006 yılının 14 Haziran'ında ilk defa dile getirdiği bu Türkiye'nin Karadeniz, Ege ve Akdeniz kıyılarındaki yeni vatanı, Mavi Vatanı, artık Türkiye'nin deniz hakimiyeti doktrini haline gelmiş durumda ve bunun uygulaması bu Libya ile çizilen sınır. Şimdi Türkiye nire, Libya nire diyeceksin, öyle değil. Bu Marmaris Datça'dan aşağı doğru bir böyle bir iki cetvelle bir hat gidiyor. Libya'nın Bingazi tarafına, doğusuna tabii, oraya değiyor o iki cetvelle çizilen çizgi ve o Türkiye ile Libya'nın deniz sınırı oluyor. Can farkındasın değil mi? Evet. Aldın eline cetveli. Yeni sınırlar. Yeni sınırlar, evet. Şimdi ve Libya ile Türkiye bu sınırları paylaşıyor. Yani kara sularını paylaşıyor tabii. Orada işte Allah ne verdiyse fosil yakıt tabii. Herkesin aklında o. Ondan sonra fosil yakıt arayacak. Orası çok da derin biliyorsun ama neyse, arayacaklar. Adını yanlış söyledin. Fosil yakıt yani, filan değil. Hidrokarbon. Hidrokarbon. Evet, evet. Şimdi bu yalnız burada bir çok vahim bir sorun var. O çekilen iki cetvelle çekilen çizgi o aradaki adaları kaine almıyor. O adalardan bir tanesi Kıbrıs, diğeri de Yunanistan'ın Rodos, Kastelorizo, Karpatos ve Kasos adaları. Bir de tabii bir tane daha var, o biraz daha büyük, iri. Adı da Girit. Şimdi bu cetvelle çizilen çizgiler şunu diyor. Yani Mavi Vatan doktrininin parçası bu. Adaların kara suyu olmaz diyor. Ada oldu mu kara suyun olmuyor. Evet. Ancak ana kara olursan kara suyun oluyor. Mükemmel bir okuma. Dünyada tek. Peki Avustralya'nın o zaman kara suları olmaması gerekiyor. Avustralya bildiğim kadarıyla bir ada değil mi? Ada, evet, evet, öyle tabii ada. Dünyanın en büyük adalarından biri ama. İşte onun hiç kara suyu yok yani. Hiç. Şeyin de yok. Japonya'nın da yok. Evet, Japonya'nın da yok. Ama Avustralya daha büyük. De yok. Grönland'ın da yok. İngiltere'nin de yok. Yani şey, Büyük Britanya'nın da yok. Evet. Nasıl? Adaların kara, yani ben vakti zamanında işte bir bu çeşit mürekkep yalamışlığım vardı bu konularda, karasuları filan. Ekonomik bölgede onun etrafında, karasuların ötesine geçen ekonomik bölge kavramları da vardı ama ada meselesini ilk defa duyuyorum, itiraf edeyim. Kimin bu buluş? Türkiye'nin dış politikasını düşünenlerin bulduğu bir çok önemli bir buluş bu. Evet, bu yepyeni yani. Tarihi tabii 28 evet. Kasım, yaz bir yere. 28 Kasım 2019. Evet. Ya, tarihe geçti. Şimdi hakikaten akıl alır gibi değil. Şimdi de ama öyle. Yani biz yaptık, oldu. Şimdi bu hikayeyle ilgili tabii Yunanistan'da kıyamet koptu, Kıbrıs'ta da öyle. Yunanistan hatta NATO'ya başvurdu, vurdu. Bu NATO'nun Ankara'yla iyi ilişkileri olan Norveçli genel sekreteri, ay biz o işlere hiç karışmıyoruz, zaten hep böyle işlere karışmadığımız için bugüne kadar geldik dedi dün. Ondan sonra fakat bugün öğleden sonra heyetler arasında Başbakan Mitsotakis ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetleri arasında bu konuyla ilgili bir görüşme olacak. Bu da tabii toplantı dışında yapılacak olan görüşmelerden bir tanesi. Biz ikimiz görüşelim demiş önce, karşılıklı yani baş başa, birer tane tercüman olsun. Yunanistan tarafı reddetmiş, yok biz heyetle katılacağız, yani kayıt altında olsun istiyorlar çünkü. Öbür tipte Türkiye alışık ya öyle man to man, yani adam evet. Adama konuşma şeyine, öyle bir şey yok tabii, öyle bir adet yok diplomaside. Her neyse, bu toplantı olacak ve toplantıda talep edilecek olan Türkiye'nin 1992 tarihli Law at Sea, yani deniz hukuku anlaşması, ki bu bütün münhasır ekonomik bölgeleri tayin eden anlaşma. Bu Türkiye bunun imzacısı değil. Bundan daha önce bahsetmiştik, hatırlayacaksınız. Evet. Ve Yunanistan onun, Türkiye'nin bunu imzalamasını teklif edecek. Bu öyle açıklandı. Şimdi bugüne kadar imzalamamış bir ülke niye imzalasın? Artı Libya ile yapılan bu uyduruk anlaşmanın doğru olduğunu kanıtlamak üzere dün veya ondan önceki gün Birleşmiş Milletler'e, yani New York'a haber verilmiş güya. Oradan da cevap bekleniyormuş. Tabii yani böyle bir şeyin kabul edilmesi söz konusu değil. Komik tabii. Yani Türkiye'nin ne kadar bir diğer taraftan, yani uluslararası hukukun dışına çıktığın andan itibaren artık konuşacak karşısında muhatap bulamıyorsun tabii. Yani böyle bir sorun var. Ama Mavi Vatan, Mavi Vatan. Bir rakamı söylemiştim Can, hatırlıyorsun değil mi? Kilometre kare olarak. Karadeniz, Ege ve Akdeniz'deki Türkiye'nin kara suları, Mavi Vatan. Ne miktar var mı? Can biliyordu. Bilmez, hatırlamaya çalışıyorum tabii. Efendim, notlarıma bakıyorum şu anda da. İşte buyurun, yani bu unutulacak şey mi? Vatanının ne kadar olduğunu bilmiyorum. Evet. 462 bin kilometre kare Ömer Madra. Evet. Şimdi hatırladım. Çok büyükmüş. Her tarafında hidrokarbon aranacak. Her tarafında hidrokarbon. Dipsiz kuyudan başlayabiliriz belki. Mesela 462 bin kilometre kare ara ara bitmez ya. Bütün milleti oraya işe koysan ne güzel değil mi? Evet. Evet ya, 460 yani Türkiye'nin yüz ölçümünün yarısından fazla. Evet. Ama bu şey değil yani, bu böyle lafı güzel şaka falan değil, bu gayet ciddi Türkiye'nin doktrini. Maalesef bunun üzerine pek konuşulmuyor. Yalnız bunun mucidi Cem Gürdeniz Aydınlık Gazetesi'nde yazıyor. Bir orada köşesi var. Mavi Vatan Yazıları diye 500 küsur sayfalık bir kitabı var. Bunun ön sözünü de Bilsay Kuruç yazmış, kaleme almış. Eski Ergenekoncu Silivri'ye girmiş çıkmış. Ve daha da önemlisi, yani ne kadar saygın işler olduğunu anlatmak açısından söylüyorum. Koç Üniversitesi'nde de bir QDFOR diye, Koç Üniversitesi Deniz Forumu diye bir şey var. Yani think tank'ı var. Hmm. Ya. Evet. Ya, şöyle, ciddi işler yani. Şimdi bu daha tabii, yani bu pilav daha çok su kaldırır. Ama bu yani bir emekli amiralin bulup da böyle teklif ettiği falan bir şey değil. Bu artık resmi bir politika. Nitekim ilk defa bu sene Şubat sonu Mart başında bir deniz tatbikatı yapıldı ve adı Mavi Vatan'dı. Ondan sonra 30 Ağustos'ta Hulusi Akar 30 Ağustos kutlaması münasebetiyle, Zafer Bayramı münasebetiyle ilk defa Mavi Vatan'dan açıkça bahsetti. Ve Eylül ayında da bu yeni bir üniversite kuruldu, Milli Savunma Üniversitesi diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada yaptığı bir konuşmada arkasında Mavi Vatan haritası vardı. Yani Türkiye'nin bugün, yani Türkiye böyle iyi canlandıracak bir şey yapmaya kalksak, elinde haritalarla dünyadan hak iddia, dünyanın her yerinden hak iddia eden bir ülke görünümü var. Hatırlıyorsunuz, Birleşmiş Milletler'de Rojava haritasıyla gittiydi. Şimdi bu Mavi Vatan haritası. Haritalar yani. Evet. Evet, Mavi Vatan vaziyeti. Fakat Stoltenberg bu şeyle ilgili, NATO ile ilgili çatlağın da Londra zirvesiyle çözüleceği sözü veremem demiş. Sana inat bu T24'ten bir haber. Tabii işte ya, Stoltenberg görüyorsun değil mi? Halbuki yani adamın uykuları kaçtı ya. Kaç gün arayolcu. Evet, neler ama neler artık yaptı. Söz veremiyormuş işte. Ya neler yani, ne palavralar attı bugüne kadar yani, işte yani gerçeğe aykırı ve o kadar tuhaf ki, bu adam eski Norveç Başbakanı biliyorsun. Evet evet. Ve Rojava'yla ilgili silah ambargosu lafını ilk gündeme getiren ve uygulayan ülke de hangisiydi? Norveç'ti. Ya. Sineziye istedik yani, öyle bir seferlik falan değil, ila nihaye. Ama tabii oralarda öyle pozisyonlarda olunca kendini insan diplomat zannetmeye başlar ve böyle abuk sabuk işlerle uğraşır. Yani hasılı kelam bu, burada da çok konuşacak şey var. Bir de tabii bu son verdiğin haber önemli. Dolayısıyla zirveden hakikaten 70. yıl istedik yani. 70. yılın kutlanıyor. Evet, Londra evet, zirvesi. Evet. Öncesi de Londra zirvesiyle çözüleceği sözü veremem gibi. İşte ama bu çok önemli. Dolayısıyla yani bunun bir fiyaskoyla sonuçlanacağını görmek gerekiyor. Yani Rusların, yani Putin Rusyası'nın şimdi Türkiye NATO'da kalsın mı kalmasın mı diye, yani Türkiye'nin NATO'da kalması Rusya'nın en çok işine gelen formülü. bu durumda. Öyle değil mi? Evet, yani, evet. Tabii dışında değil, bilakis içinde kal, ama Merkel'in falan buna maalesef daha aklı ermiyor. Şimdi herhalde haftaya da belki konuşuruz, konuşacak bir şey kalırsa tabii. Ben bu Yunanistan'la olan zirveden bir şey çıkacağını, sayıp bir şey beklemiyorum. Bir de dörtlü bir toplantı vardı dün. Onu da hatırlatalım. Dörtlü zirve falan diye. O bütün resmi basında o var bugün. İşte çok korktular böyle. Şuraya girdiler kendisini görmek için falan diyorlar. Bu Boris Johnson, Merkel, Macron ve Erdoğan. Hepi topu dört, bak şimdi konuşulacak konuları hesap et, insanları hesap et, çeviriyi hesap et, bir saat sürmüş. Dört kişinin çevirmenleriyle beraber bir saat. Dört saat, hiçbir şey değil yani, hakikaten sıfır, tam bir fiyasko. Afaki laflar, işte şeyin, Suriye'de çözümün sivil olması gerekiyor, sivilleri öldürmeyin demişler. Ondan sonra uçurtmayı vurmayın demişler. Ve anayasa süreci çok önemlidir demişler. Ve ayrılmışlar. Nasıl geçti diye soranlara da mükemmel. Evet, çok iyi geçti demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet. Şimdi dediğim gibi bunu takip ediyoruz, bütün bu meseleleri. Gelelim bu şey meselesine. Bu son bir 3 dakikamız kaldı. Bu 200 bin mertebesinde bir kaçış, yani insanların Rojava'dan, daha doğrusu Resulayn ve Tel Abyad'dan kaçtığını haber veriyordu Birleşmiş Milletler kurumları, biliyorsunuz. Birdenbire bunu değiştirdiler. Öyle mi? Onu görmedik. Evet, 15 gün önce, yani en son SITREP, yani Situation Report, bu konularla ilgili bütün uluslararası kurumların, kuruluşların ve BM kuruluşlarının sistematik olarak her hafta tazeledikleri bu raporların sonuncusu 19 Kasım tarihli. O zamandan beri bir yenileme yok. Bu şu anlama geliyor bence: bunlar fırça yemiş bir yerden. Yani muhtemelen de Ankara'dan. Ve bunun, bu sayıların abartılı olduğunu söyleyen bir takım ifadeler kullanılmaya başlandı. Şimdi Syria Direct diye, yani doğrudan Suriye diye bir bağımsız bir kurum var. Syria Direct. Epey bilgi var içinde. Orada bununla ilgili mufassal bir çalışma var. Bu rakamların, yani 200 binden birdenbire 117 bine düşmesi, yani Birleşmiş Milletler geri dönüşler oldu diye açıklıyor. Tel Abyad ve Resulayn'a raporda bunun böyle olmadığını söylüyor ve yerinde bir takım insanlarla, yani o Tel Abyadlılarla ve Resulaynlılarla konuşulmuş. Böyle bir şey yok. Dönenler, Türkiye'den dönen mülteciler ve daha önce Suriye'nin başka yerlerinde yerinden olmuş insanları oraya otobüslerle getiriyorlar deniyor. Yani çok ciddi bir manipülasyon var burada, öyle anlaşılıyor. Ve işin en acıklı tarafı tabii Birleşmiş Milletler kuruluşlarının da bu manipülasyona alet olması. Şu anlama, alet olması şu anlamda, çünkü orada fiilen bulunmuyorlar. Yani orada değiller ve ikinci el, üçüncü el raporlarla idare ediyorlar. Yani bugün bu an, yani şu son rakam 19 Kasım tarihli, 117 bin epi topu insanın kaçtığı, 75 bin insanın kaçtığı, çok düşmüş rakam, ve 117 bin kişinin de döndüğü. Dediğim gibi bunlar, zaten otobüslerin fotoğrafları falan var, göreceksiniz eğer bakarsanız şeyde, raporda, Türkiye'den gelen otobüsler bunlar. Evet. Karşıdan geliyorlar. Evet. Yani böyle bir özellikle Birleşmiş Milletler açısından tabii fevkalade tatsız bir gelişme var. Bunu da tabii izlemeye devam edeceğiz. Edeceğiz. Bir de göçmen meselesinde başta konuştuğumuz gibi onu takip edeceğiz. Evet, fevkalade önemli o. Tabii. Bir de tabii yani bu yani kaçışlar bitmedi daha. Çünkü orada bu ateşkes olmadı. Yani ateşkes gerçekleşmedi yani her şeye. Evet. Maalesef. Durum bu. Peki bitirelim o zaman. 28'de bitirelim demişsiniz. Evet. Konuğumuz var. Nur Deriş ile Sabiha Sertel'i konuşacağız kitabını. Aa, Nur Deriş. Dostumuzdur. Evet. Baki Selam Efendi. Evet, baş üstüne. Orada da işte tam baskınlığın da yıl dönümünde tam denk getirdik. Şimdi şey olarak parça olarak da yani. Şey, Mavi Vatan dedin o kadar. Biz de o zaman Smoking Panatellas on the Blue Mediterranean CD ama enstrümantal bir parça. Adı güzel ama Mavi Akdeniz üzerinde küçük sigaralar içerken diye Aqua Velvet grubundan dinliyoruz efendim. Akdeniz, evet. Evet, White Sea demiştim ya. Mediterranean. Peki. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Açık Radyo Açık Gazetesi onun ve 9.35 saat. Biraz önce de söylemeye çalıştığımız gibi Nur Deriş'le beraberiz. Hoş geldin Nur. Hoş bulduk Ömer. Yani Tam da yıl dönümüne denk gelmesi de iyi oldu çok. Sabiha Sertel'in Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk profesyonel kadın gazetecisi diye. Aylin Yazan'ın da çok güzel bir şey çıkmış BBC Türkçe'de. BBC Türkçe'de de evet bugün bizimle yani Sertel'lerin torunu olan Tia O'Brien ve benimle birlikte yaptıkları bir röportaj var. O röportaj bugün yayınlandı evet. Evet ve inanılmaz da fotoğraflar var bu tam evet. Baskınında yağma yani faşist grupların güruhun yağmaladığı böyle katlardan pencerelerinden sarkıyorlar filan inanılmaz yani. Bayağı iyi. Biraz onu konuşalım işte. Sabiha Sertel evet. The Struggle for Modern Turkey İngilizcesi yani modern Türkiye için mücadele ve adalet aktivizm ve devrimci bir kadın gazeteci diye de kitabı çıktı. Biraz da baktım senin daha önce yapmış olduğun vermiş olduğun bir söyleşiye de kulak verdim. Çok etkileyici bir hikaye bu yani. Gerçekten öyle yani adeta bir heyecanlı bir film izler gibi kitabı okuyor insan. Hayatları zaten Sabiha Sertel'in Türkçesini başlık olarak seçtiği roman gibi. Roman gerçekten gibi, evet. Roman gibi. İngilizce başlığı biraz farklı seçti yayın evi. Çünkü bu Bloomsbury'nin IB Torres denilen bir alt yayın evi var. Onlar daha çok bilimsel akademik yayınlara ağırlık veriyorlar. Orta Doğu, Türkiye, İran ve bölgeyle ilgili. Dolayısıyla buna dikkat çekmek için modern Türkiye için mücadele, adalet, aktivizm ve devrimci bir kadın gazeteci gibi çok uzun bir başlık ama seçtiler. Ama çok yerinde yani. Çok devrimci yerinde. Bir kadın doğru, gazeteci. Doğru. O senin verdiğin söyleşide de şimdi adını unuttum söyleşi yapanın İngiliz. Turkey Book Talk. Türkiye. William Armstrong. Ha, William Armstrong'un da isabetle söylediği gibi burada tarih açıklanıyor. Yani roman gibi ama tabii. Bir yanda da yani modern Türkiye'nin pek alışık olmadığımız, daha doğrusu tartışmaktan da bir şekilde ana görüş olarak kaçınılan tarihin açıklanması durumu var. Yani imparatorluktan şeye dönüşürken, cumhuriyete dönüşürken büyük evet. Hayal kırıklıkları sen de söylüyorsun onu ve baskıcı bir şeye dönüşmesinin hikayesi aslında Türkiye'nin. Çok doğru. Cumhuriyete bu kadar inanmış insanların o cumhuriyet adı altındaki rejimin gadrine uğraması. Muazzam bir çelişki var değil mi orada yani? Çok büyük yani? Bir çelişki var. Yani burada çok ilginç yani sürekli olarak 1900 kaçtan beri yani bağımsızlık savaşından önce başlayan bir kadın hakları ve sosyal haklar kadınla dair kitabı da var işte evet yani müthiş aslında 100. yılında Sabiha Sertel'in büyük mecmua yazıları da Sel Yayıncılık'ta yayınlandı kadın kitaplığında yani hakikaten çok istisnai kişiliklere sahip kocası da öyle Zekeriya Sertel de öyle çok güçlü figürler bunlar. Ve yani hem demokrasinin sonuna kadar mücadelesini yürütüyorlar ve barınamama durumuna da düşüyorlar Türkiye'de demokrasi. Hayatları tehlikede. Evet yani daha sonra tan olaylarını anlatırken buna da değiniriz. Gerçekten hayatları tehlikede ve geçim kaynakları her türlü geçim kaynakları kesiliyor. Zaten gazetecilik yapmalarına imkan yok. Başka işler kurmaya çalışıyorlar yürümüyor. Sonunda ayrılmak zorunda kalıyorlar. Evet yani Türkiye'nin her anlamda bir çeşitli anlamlarda sembolik de şeyleri var. Yani bir yerinde konuşmanın da bu radyoda Armstrong'la yapılan konuşmada üçlü bir açmazı tırnak içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani hem kadın olması hem Marksist olması hem de dönme olması. Yani evet. Dönme tabir edilen Selanik doğumlu Yahudilikten şeyi seçenler, Müslümanlığı geçen seçenler. Bir topluluk. ve kendisi onu reddetti. Yani pek hiç üstünde durmadı bu meselenin üstünde. Kesinlikle. Tam o olarak geçmişini dönmeli, inkar ediyor hatta. Evet. Dönmeliği dolayısıyla saldırılara uğramış tipik bir Türkiye'de uygulanan sağ tabii düşünce riyakarlığının tabii tipik yani bir örneği. Türkçülüğün vazgeçilmez dostu antisemitizm tabii ki orada da ortaya çıkıyor. Evet, Yahudi düşmanlığıyla. Çok şey yani, müthiş bir hikaye. Biraz Tan olayını da anlatalım mı? Yani... Bence de anlatalım. Tabii Tan olayına gelmeden belki Sabiha'nın nasıl bir profesyonel gazetecilik hayatına girdiğine biraz evet, değinelim. Tabii, tabii. Çünkü daha Selanik'teyken gizlice yazı yazıp oradaki bir dergiye gönderiyor. O derginin yazı işleri müdürü de daha sonra eşi olacak Zekeriya Sertel. Evet. Aslında tanışmıyorlar ama Zekeriya'nın da çok ilgisini çekiyor. Ama o araya Balkan Savaşı giriyor. 1913'te İstanbul'a geliyorlar. Dedemin, Celal Derviş'in yani Sabiha'nın abislerinden biri Celal Derviş. Dedemin ve babaannemin yanına yerleşiyorlar annesiyle birlikte. 1915'te pardon, evleniyorlar. Ben, yani bir de bu feminizmine, daha doğrusu kadın haklarını yılmaz bir şekilde savunmasının da temellerinde babasının annesini tabii boş ol diye dehşet verici, şiddet tabii dolu bir olayı anlatışına tabii o bölüme baktım kitapta da. Yani hakikaten evet olacak işte, geç kalmış diye. Aile içi şiddet hep var ve 8 yaşındayken de böyle bir olaya tanık olduğu için ben asla ancak kendi seçtiğim bir erkekle evlenirim diye karar veriyor. Ve sonuna, ve kadar, sonuna da kadar da uyguluyor. Annesi de hatta şey diyor değil mi? Annesine soruyor, neden köle olmak zorunda mı kadınlar kocasının? Evet diyor anne. Her kadın kocasının kölesidir diyor. Ben köle olmayacağım diyor. Olmayacağım diyor. Çok evet ilginç bir. İşte 1915'te evleniyorlar İstanbul'da. 1919'da ilk Büyük Mecmua adıyla dergilerini çıkarıyorlar. Evet. Hızla tabii dikkat ve tepki çekiyor bu dergi. Dolayısıyla İstanbul'un da o dönemde İngiliz işgali altında olduğunu düşünürsek, savaş sonrası bir İngiliz sansürü uygulanıyor basına. Bir dönem yazdıkları nedeniyle Zekeriya tutuklanıyor. Ve 24 yaşındaki Sabiha, 2 yaşındaki bir bebeği olan Sabiha devralıyor. Bekir Ağa bölüğüne girip Zekeriya'dan yayın hakkını elde ediyor ve derginin çıkmasına devam etmek için bir girişimde bulunuyor. Hatta derginin yazarlarından biri Halide Edip ve bundan haberdar olmadığı için evlerine geliyor. Ne olacak şimdi? Dergi nasıl çıkacak? Zekeriya tutuklanmış gibi. Ben üzerime alacağım diyor Sabiha. Sen yazı işleri müdürlüğünün. Değil mi o zaman? Sen daha çocuksun diyor. Büyüyeceğim diyor. Büyüyeceğim diyor. Evet, evet. Yani müthiş önemli bir kadın gerçekten. Sadece akraban evet olduğu için söylemiyorum yani. Çok tabii bizim için gurur kaynağı. Evet evet, yani hakikaten dünya çapında bir hikaye yani. Gerçekten bu. Emma Goldman'ları falan hatırlıyor insan. Öyle yani, öyle, öyle zaten onlar Sabiha'nın torunları benim gözümde. Yani evet, bugün de gadre uğrayan pek çok kadın gazeteci ve kendine yer edinmek için mücadele veren kadın gazeteci Sabiha'nın torunlarıdır. Evet, yani muazzam bir, bütün şeye rağmen de hiç sapma filan göstermiyor. Yani düşüncelerinin cesaretini ne sahip diyebiliriz yani, değil mi? Onca hayal kırıklığına, onca ihanete rağmen sonuna kadar da demokrasi inancını, eşit ve özgür bir toplum inancını koruyor. Tabii Tan gazetesi bu gazetecilik macerasının son aşaması ve Tan gazetesi o kadar ilginç bir yayın yapıyor ki ve o kadar önemli bir entelektüel birikimi kendine çekmeyi başarıyor ki Türkiye'nin en çok satan ikinci gazetesi oluyor o evet, dönem. Ve birinci gazete Cumhuriyet'te tabii zaten yarı sahibinin resmi, sesi olarak sahibinin çıkıyor. Sahibinin sesi olarak yani tabii, Yunus Nadi'nin tabii çok yakınında olduğu, Atatürk'ün çok yakınında ve Hatta çeşitli yerlerde de belirtiliyor, senin yaptığın söyleşide de söylüyorsun, yani Nazi Almanya'sına da kuvvetli destek çıkıyor. Zaten 4 Aralık'ta tan baskını ve yıkımı, ben baskın demekle yetinmek istemiyorum, evet, çünkü yıkım, inanılmaz evet. bir fiziksel olay var ortada. Bu buna gelinceye fotoğrafları kadar zaten evet. mutlaka herkese tavsiye ederim. Evet, nitekim İngilizce kitaptan alındı bu fotoğraflar. İngilizce kitapta bol bol da resim var aynı zamanda. 6-7 Eylül'den daha da vahim gibi çok görünen vahim. Yani orada evet. bu tarz fotoğraflar var mı bilmiyorum. 6-7 Eylül'de ben fazla rastlamadım. Var, var tabii ama pencerelerden sarkan daha çok yağmacılar. Dükkanlara evet, saldırılar. Evet. Bunlar binanın içine girip makinaları yıkmak evet, evet. üzere saldırıyorlar. Vandalizmin ta kendisi yani. Ta kendisi ama vandalizm tabii bazen kendiliğinden gelişebilen bir şey. Bu hiç de kendiliğinden ve olağan bir olay değil. Onu kurgu, göreceğiz. Evet. Nitekim yani 4 Aralık'a nasıl gelindiği anlamak için biraz da geriye gitmek lazım. İkinci Dünya Savaşı yıllarına gitmek lazım. O yıllarda tan çok önemli bir barış savunucusu ve nazizme karşı çok kararlı bir tavır alıyor. Çok önemli bir ki, nokta. Ki Baba libasının da genel eğilim hiç de bu yönde değil. Ve hatta Türkçülük ve Turancılık o dönemde resmen Alman militarizminden medet umuyor. Yani bir Rusya istilasıyla Kafkasya ve Türkistan olarak görülen Orta Asya ülkelerine de kendilerinden bir pay çıkabileceğini umuyorlar. Böyle bir Türkçülük akımı var o dönemde. Dolayısıyla onların bu tavrı çok önemli ve sürekli de hükümeti de eleştiriyorlar. Çünkü o dönemde mesela evet Türkiye savaşa girmiyor, güya nötr kalıyor ama İnönü hükümetinden bahsediyoruz. İnönü'nün cumhurbaşkanı olduğu Saracoğlu hükümeti evet. bu dönemde. Krom satıyor Türkiye Almanya'ya. Yani ve hayati onun silah, bir şey, silah ve savaş için, sanayisine evet. katkıda bulunuyor. Bütün bunlar tabii göz ardı ediliyor ama TAN'ın şimşekleri üzerine çekmesi tam da bütün bunları ifşa etmesi ve kararlılıkla demokrasiyi ve barışı savunması nedeniyle. Dolayısıyla savaş bittiğinde ve Hitler'in intiharıyla bir süre sonra 8 Mayıs'ta resmen Almanya'nın teslim olmasıyla Türkiye'de kendini biraz boşlukta buluyor. Ve son anda artık Almanya'nın yenileceği belli olduğu bir sırada Almanya'ya savaş ilan ediyor. Neden? Çünkü kamp değiştirecek Türkiye. Bir de yani zaten Birleşmiş Milletler'den savaşanlardan da yoksa Birleşmiş Milletler'e falan kurucu üye olamazsın tabii, diyorlar. Tabii. Savaş ilan etmeksizin. Bir yanda bir tabii kurucu üyelik var. Bir yanda da daha sonra çıkacak NATO var. Bütün bunları Türkiye'nin o kampa girmesi için bir giriş kapısı lazım ve bu giriş kapısı da Batı'nın talep ettiği demokratik ve hukuk devleti olan bir ülkeye dönüşmesi. Tabii bu aynı zamanda Batı'nın Sovyetlerin yayılmacılığına karşı bir tampon bölge olarak Türkiye'yi kullanma planının bir parçası. Evet. Bunu da görmek lazım. Yani tabii. muazzam bir demokrasi savunuculuğundan ibaret değil bu olay. Tabii bunun gereklerinden biri de nedir? Çok partili rejim ve seçimler. Evet, demokrasi o güne başka kadar, türlü düşünülemiyor yani. Düşünülemez zaten yani. Şu tanımlarla anılan İsmet İnönü, CHP'nin değişmez genel başkanı ve milli şef. Tek parti yönetimi. Bu on yıllarca devam eden bir yönetimin artık değişmesi gerekiyor. Nitekim CHP'nin içinde de bir muhalefet oluşmaya başlıyor. Celal Bayar, Adnan Menderes, Tevfik Rüştü Aras gibi milletvekilleri muhalefete geçmeye başlıyorlar. Ve yeni bir partinin kuruluş tohumları atılmaya başlanıyor. Sertellerde bir demokrasi cephesinin oluşmasına çok önem verdikleri için bunlara da açık bir siyaset izlemeye başlıyorlar gazetede ve sırf bunu desteklemek için de Görüşler adında bir dergi yayınlamaya karar veriyorlar. görüşler bu demokratik cepheyi sağdan, soldan ya da tarafsız gibi görünen insanların birlikte yer alabileceği, farklı görüşlerin dile getirilebileceği ama çok partili bir rejimin artık olması gerektiğini savunan bir çizgiyi izliyor. Tabii şimdi 1945 yılına gelmiş olduk. Savaş bitti. Almanya teslim oldu. Türkiye Birleşmiş Milletler kurucu üyesi olmak istiyor. Ve geldik Aralık ayına. Evet, bir de şeyi de söyleyeyim oradan. Görüşler gazetesinde de Celal Bayar ve Adnan Menderes'in makale yazmaları gibi bir girişim de olmuş. Orada görüşüyorlar. Ve söz veriyorlar. Söz veriyorlar ve vazgeçiyorlar onlar. Ve vazgeçiyorlar. Yayınlanmıyor. Tabii. Görüş bir sayı çıkıyor değil mi görüşler? Görüşlerin tek ve son sayısı oluyor. Evet. Zaten ondan sonra bir şey basmalarına da imkan kalmıyor. Tamam. Çünkü 29 Kasım'da yayınlanan Görüşler dergisi sabahtan ilk baskısını hemen tüketiyor. Saat 11 gibi Anadolu'dan gelen sayısız talep sonucu ikinci baskı yapıyor. İkinci baskı tükeniyor ve tabii bu Ankara'da çok büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Ne oluyor diyorlar. Ne oluyor diyorlar ve tabii yani halkın ne kadar önemli bir talebi olduğu anlaşılıyor aslında böyle bir değişimin. Bunun yanı sıra da Sabiha'nın yazdığı çok önemli bir yazı var bu sayıda. Başka pek çok yazının yanı sıra Zincirli Hürriyet yazısını yazıyor. Ve bir hukuk devletinin, bir demokrasinin ne olması gerektiğini ve ne olmadığını çok çarpıcı bir şekilde anlattığı bir yazı bu. Bu tabii Muazzam Şimşekleri üzerine çekiyor. Bütün Babali'deki yandaş basın buna salvolarıyla saldırıyorlar. Ve 3 Aralık'ta o zaman aynı zamanda CHP milletvekili olan Hüseyin Cahit Yalçın, Tanin gazetesinin baş yazarı, bir makale yayınlıyor, bir baş yazı. Kalkın ey ehli vatan. Tabii buradaki gönderme Namık Kemal'e. Evet. Ama Namık Kemal Hürriyet şairi. Hürriyet şairi ve Abdülhamit istibdadına karşı kalkın ey ehli vatan diyor. Halbuki Hüseyin kalkın Cahit, ey ehli vatan diyen Hüseyin Cahit aslında demokrasi savunucuları için bir kıyam çağrısı yapıyor burada. Evet. Yani bunun bir tesadüf olduğu, kendi başına bunu düşündüğünü tasavvur etmek zor. Yani bir CHP milletvekilinin 3 Aralık'ta bu yazıyı yayınlaması, nitekim o dönemin daha sonra yapılan araştırmalarda ortaya çıktığı gibi CHP İstanbul İl Teşkilatı'nın daha bir gece öncesinden bütün talebe yurtlarına bu duyuruyu yaptığı, ertesi günü bir nümayiş olacağı, komünist basına karşı bir protesto yürüyüşü olacağı ve herkesin katılması gerektiği bildiriliyor. Bütün bunlar belgelenmiş şeyler. Evet evet, çok ortada yani. Ve serteller böyle bir şeyden de haberdar oluyorlar. Nitekim Lütfi Kırdar o dönemde İstanbul'un valisi, Zekeriya Sertel Lütfi Kırdar'ı arıyor. Böyle bir duyum var diyor. Tedbir aldınız mı? Merak etmeyin, hiçbir şey olmayacak. Bu olağan nümayişlerden biri diyor. Hiç de olağan değil tabii. Onu daha sonra göreceğiz. Evet, bir de şey de önemli, bu Zekeriya Sertel'in yasa dışı savaş zenginleri üzerine tabii de bir yazı tabii dizisi hazırlığında olması da duyuluyor herhalde. Çünkü tabii War Profiteer denen, yani çok tabii önemli bir şey. Bir tabii kirli kazançlar. Kirli bunlar, kazançlar var yani. Tabii. Onu da önlemek için. Peki olayda da bayağı tarumar ediliyor ortalığı. Tabii yani bir öğrenci kalabalığını Beyazıt'ta hukuk fakültesinden, iktisat fakültesinden bir takım provokatörler derslere girerek, yani ders sırasında kapıyı açıp içeri girerek, kalkın ey ehli vatan gazetesini de göstererek kışkırtıcı konuşmalar yapıyorlar ve bir anda 10-15 kişilik, 15 bin kişilik bir kalabalık Beyazıt Meydanı'nda birikip Cağaloğlu'na doğru yürümeye başlıyor. O gün serteller orada yok. Ama tertiple görevli olan insanlar ve özellikle de Görüşler Dergisi'nin yazı işleri sorumlusu Nail Çakırhan binada ve uğultuları duyuyorum, geliyorlar bu tarafa doğru diyor. Zekeriya Bey telefonda, merak etme ben Lütfü Kırdar'la konuştum, bir şey olmayacak diyor. Tedbir alındı diyor. Nitekim dışarıda polisleri görüyorlar. Ve o kalabalık ellerinde balyozlarla, baltalarla, kazmalarla, nereden bulunduysa tabii, geliyorlar ve binaya saldırıyorlar. Sadece binanın dışından vitrinlerini indirmek değil bu. Binanın içine giriyorlar. Makineleri ve tahrip. Makinaları tahrip etmeye başlıyorlar. Daha sonra bir Türkçü yazar Celadet, ismini şimdi hatırlamam lazım, bir dakika. Bulamadım. Ama daha sonra bunu kendi kitabında yazıyor. O kalabalığın içinde, binaya giren kalabalığın içinde ve ellerindeki balyozlarla filan makinaları kırmaya çalışıyorlar ki o makinalar o dönemin en önemli ve en gelişkin tekniğini barındıran bir basım evinin makinaları. Evet, biraz önce söylediğin gibi yani hemen istek üzerine süratle ikinci, üçüncü baskıları da yapabilecek. Tabii, rotatifler. Kapasitede rotatifler. Bu arada o tahribat sırasında birisi çıkıp bu şekilde diyor öyle vurarak kıramazsınız bu makinaları diyor. Şurada diyor kurşun hurufatlar var, onları alın makinanın içine dökün diyor, rotatifin dönmesini o engelleyecek diyor. Ve bu sözünü ettiğim Türkçü yazar Celadet, o an bende diyor bir his uyandı. Bu adam öğrenci olamaz. Bu adam bir şeyler biliyor ve bizi yönlendirmek için burada. Ajan provokatör yani. Tabii. Yani her aşamada bu planlanmış bir olay. Mesela 4 Aralık sabahı tabii işçiler çok erken geliyorlar baskı için. Sabahın daha gün doğmadan olan saatlerinde. Ve binaya girerken iki kişinin kırmızı mürekkep şişeleri getirdiğini ve yandaki dükkana bıraktığını görüyorlar. Bunlar iki tane adam çıkıp gidiyorlar. Sonra dükkancıya soruyor işçiler, nedir bu, niye geldi yani, baskı için mi diye. Bunlar diyor sivil polis diyor. Bunları buraya bıraktılar, gerisini sormayın. Yani bu kırmızı şişelerin hikmeti daha sonra anlaşılıyor. Allah'tan o gün serteller orada değil. Evet, çünkü ben de onu söyleyecektim. Tabii, yoksa kendi hayatları tabii, da tehlikede. Tehlikede tabii. Yani o baskın sırasında eğer orada olmuş olsalardı, yapılacak olan, planlanmış olan şey onları dışarı çıkarmak, çırılçıplak soymak ve Bu kırmızı mürekkep şişelerini üzerlerine boşaltıp bunları adeta bir linç girişimiyle kahrolsun kızıllar diye teşhir etmek. Yani bunun bu kadar planlı, örgütlü bir şekilde yapıldığını gösteren bir delil daha da bu. Evet, yani senin de o Armstrong'la konuşmanda dile getirdiğin gibi bir hikmeti hükümet, yani raison d'état tüm cumhuriyette derinde yatan bir faktör olmaya devam ediyor her zaman yani. Evet. Derin devlet denen niteliğin çalışması. Şimdi şeyde de çıkan bir karikatürden bahsediyorsun, Cumhuriyet Gazetesi'nde. Maalesef. Yarım sayfa. O karikatür da çok güldürür ama bu hiç güldüren bir karikatür değil. Hatta bir çeşit ırza tecavüz gibi çizilmiş. Aynen. Bir şey değil mi? Nasıldı? Aynen. Şimdi bu da ilginç. Mesela 4 Aralık günü Cumhuriyet Gazetesi'nde bizim yoldaşlar nihayet maskelerini attılar diye bir başyazı çıkıyor. Daha gerçekleşmemişken şeyler. Tabii görüşlere atfen. Tam yıkımı, daha, tahribatı. Tabii gazete çıkmış geldi. Daha tahribat yok. Ama tahribat da yani sabah derslerinden itibaren kışkırtılan kalabalıkla bir saat içinde gerçekleşiyor. 10.30'da sabahleyin olay bitmiş oluyor. 4 Aralık'ta bu. 5 Aralık'ta. Gazeteler o dönemde hatırlarsın sen de siyah beyaz çıkardı. Sadece başlıklar kırmızı olurdu. Arka sayfasında Cumhuriyet'in yarım sayfalık renkli bir karikatür bu. Yere atılmış bir Sabiha'yı görüyoruz. Babali'nin bütün kalemleri sivri uçlu kalemleriyle Sabiha'ya doğru mızrak gibi yönlendirmişler. Bir yerde de ön planda arkası sırtı dönük ama kostümlü bir bey görünüyor. Bu bey de bir topu ateşliyor gibi görünüyor. O top aslında rulo haline getirilmiş Cumhuriyet Gazetesi. Ve o Cumhuriyet Gazetesi'nin topu Sabiha'nın göğüslerinin arasına yönlendirilmiş. Yani, ateşleyen zatı muhterem kim? Tahmin edeceğin gibi o dönemin Cumhuriyet Gazetesi'nin başyazarı. Nadir Nadi. Nadir Nadi. Bugünkü Cumhuriyet'te bunun yıl dönümüne ilişkin bir şey göremedim. Ben baktım biraz ama Tan matbaası biraz zor baskınını. Tabii bunu gururla hatırlamaları. Çünkü ancak utançla hatırlanabilecek bir olay kendileri ama için. Ama utançla hatırlanacak, hatırlanacak olayları da yazmaları beklenir. Bağımsız ve demokrat bir gazete. Bence mi? De beklenir. CHP'den de bence beklenir böyle bir öz eleştiri. Evet, yani bu çok vahim bir şey. Valla Nur çok dünyanın en önemli insanlarından bazılarından bahsediyoruz. Yani Türkiye açısından, demokrasi tarihi açısından söylüyorum tabii. Ve de karanlık pek çok ama çok önemli birkaç pek çok karanlık olaydan en önemlilerinden birinin de bahsediyoruz. Bunun ne kadar konuşulması ne kadar konuşulsa azdır diye de düşündüğümüz öyle. Bir şey bu. Ve maalesef güncelliğini koruyan bir evet. Yakıcılıkla devam ediyor. Ama tabii senin de bu BBC'de bugün söylediğin şey de ilginç. Yani bütün bu mağdur dili kullanmadığını görüyoruz diye soruyorlar Sabiha Sertel için. Ne Zekeriya'nın ne de Sabiha Sertel'in böyle bir dil kullanmadıklarını hem Tia O'Brien söylüyor hem de sen de söylüyorsun. Yani en karanlık günlerinde bile bu düşünceyle ayakta kaldıklarını düşünüyorum demiş Tia O'Brien torunu. Ve bu insanların havlu atıp pes edecek insanlar olduğunu düşünmüyorum diyor. Sen de bence temsil ettikleri ruh hala canlı. Aldıkları risklerin farkındalardı, ödeyecekleri bedeli muhtemelen biliyorlardı ve bu ruh günümüzde de sürüyor. Onca yıl entelektüeller, sanatçılar ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü mücadelesi veriyor ve bu mücadele fitilinin ateşi Serteller gibi dönemin diğer isimleri tarafından yakılmıştı. Zincirli Hürriyet'te, zincirlenmiş Hürriyet'te daha sonra da dergi adı olarak çıkacaktı. Aziz Nesin. Ve Sabahattin Ali filan Ali tabii, de yazıyordu. Tabii. Bu yüzden miraslarının hala canlı olduğunu düşünüyorum demişsin ki çok katılıyorum. Noam Chomsky ile de yaptığımız mülakatta. Evet, onu hatırlatıyor. Onu hatırlatıyor çünkü Chomsky de bir tek Batı dünyasında bir tek Türkiye'de entelektüellerin böyle çok tehlikeleri doğru. alacak sorumluluk gösterdiğini başka bir tek benzeri olmadığını söyledi. Bunu da ilk defa Açık Radyo'da söylemişti hatırlatalım. Gerçekten ya. Ne kadar tekrar etseniz böyle bir duyuruyu yerindedir. Nitekim Tia ile kuzenim olan Tia ile bu konuları hep konuşuruz. Çünkü kendisi de gazeteci, Amerikalı bir gazeteci. Ve bu Türkiye'deki gazetecilik alanındaki dirençliliği müthiş bir hayranlıkla izliyor. Ve şunu söylüyor. Biz şu anda aynı durumda kalmaya başladık. Ve bu bizim için hakikaten utanç verici bir durum. Çünkü biz demokrasimize inanıyorduk. Ve insanlar nasıl tepki vereceklerini bilmiyorlar dedi. Ben de siz daha alışık değilsiniz dedi. Çok doğru. Yani devlet refleksi geri geldi. Şimdi de tek adam rejimi var. Tek parti bile değil. Evet, senin dünyada de, böyle bir akım var. Yani dünyada da böyle bir akım var. Buna rağmen de Türkiye'de biraz önce senin de gayet net ifade ettiğin gibi bir sürü de direnen yayın organı tabii. var. Yerleşik gazeteler öyle değilse bile. Sertellerin torunları onlar. Onlar Sertellerin torunları evet. Nurderiş Otoman. Evet. Çok teşekkür ederiz. Vallahi ben yani son derece ederim. Önemli konular bunlar. zaman içinde tekrar mutlaka ele alıp konuşmaya devam ederiz. Sabiha Sertel'in Tan matbaasının da yakılıp yıkılmasının, yağmalanmasının, linç olayının yıl dönümünde, 74. yıl dönümünde Sabiha Sertel'in The Struggle for Modern Turkey adıyla yayınlanan kitabı yeni yayımlandı. David Selim Sayers ve Evrim Emir Sayers tarafından çevrilmiş. Ve Tia O'Brien'la Nur Deriş, senin yani editörlüğünden geçmiş önemli bir kitabı da bu vesileyle konuşma fırsatı bulduk. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Ömer. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok çok teşekkürler. Hepinize günaydın. Günaydın.